Då vet ni vad det menas. Poddinspelning med Linuxpodden. Idag är det söndagen den 12 mars och nu kör vi veckans avsnitt. Vi trodde att vi skulle vara full styrka idag, men ack vad vi bedrog oss. Vi har en missing in action här. Och det är han som har varit missad de senaste gångerna. Jesper har inte dykt upp. Och den här gången vet vi faktiskt inte varför. Så det ska bli spännande att höra vad han har för dålig ursäkt nästa gång. Om man säger så. Martin! Ja. Du har haft en underbar vecka, hörde jag tidigare. Nej, fy fan. Det är knappt det vi pratar om. Det har varit en off-vecka hela veckan här. Har inte velat göra någonting. Har bara varit bitter hela veckan. Så nu hoppas jag på att detta här ska vara vändningen så att jag får en bra nästa vecka istället. Ja, men då gör vi allt för att vi ska få det bra. Du, Daniel, var ju den bittra förra veckan. Mm, det stämmer bra. Hur är det denna vecka? Ja, det är väl lite bättre den här veckan. Okej, så att ni har bytt roller helt enkelt då, mer eller mindre. Ja, det har vi. Så jag ska vara riktigt positiv idag. Ja, det låter jättebra. Jag hade en grej som jag liksom tänkt på under veckan som egentligen har inte med Linux att göra, men det blev så komiskt på sätt och vis. Ni kanske hörde, jag bor ju då i närheten av Göta älv, och i Göta älv har två fartyg gått på grund inom ganska kort kort tid. Har ni hört det? Nej, det är inte jag. Nej. Det är ju en väldigt stor nyhet här omkring, eftersom att Göta älv ligger här omkring. I vilket fall som helst, sista fartyget som gick på grund här nu då, det gick på grund i veckan som gick. Visst, fartyg som går på grund, det är väl inte sådär jätte... Men så de har rapporterat i media den här veckan har varit väldigt spännande. För det har varit så väldigt dramatiskt. De har ju ämnen rapporterat som att det här fartyget har inte bara gått på grund, utan det har gått upp på land. Och inte nog med att de har gått upp på land. Precis bredvid så ligger en röd liten stuga som den precis har missat. Så har de rapporterat det. Och då har jag tänkt på det här. Tänkte om de hade träffat den här röda lilla stugan och den här ägaren till röda lilla stugan ringer sitt försäkringsbolag och ska tala om det. Du, mitt fönster har gått sönder. Jaha, vad är det som har hänt? Jag fick en grej i rutan. Jaha, vadå? En båt. Jaha, en båt. Ja, du menar att någon körde förbi ditt hus med och liksom tappade sin kanot eller något? Nej, ett 28 meter långt fartyg. Snacka om dåliga ursäkter för att laga ett fönster. Det är sånt jag går och tänker på dagarna. Eller åker omkring, rättare sagt. Det är tur att vi är olika. Så det har upptagit hela min vecka. Ja, visst är det. Men som sagt, det fick något att fundera på när ni ska ringa in och anmäla ett trasigt fönster eller något. Ni har inte fått ett 28 meter långt fartyg i rutan i alla fall. Nej, det är vi glada för. Ja, precis. Så att nu har vi alla en positiv sätt att se på saker och ting. Jag tänkte att vi vandrar vidare och tar veckans nyheter. Mm. Och då är det ju faktiskt äntligen Martin som får säga de bevingade orden han gärna har velat säga så väldigt länge. Ja, jag har ju själv, det är inget nyhet för mig egentligen, men nu har jag äntligen Samsung börjat skjuta ut eller rulla ut Android 7.0 till Samsung Galaxy S7 och S7 Edge. Sa jag ju för någon vecka sedan att jag flashade om in till en annan europeisk variant som hade börjat rulla ut redan då. Men nu kommer den i alla fall officiellt i, jag tror alla svenska operatörer har börjat rulla ut den, och alla olåsta S7-er ska också få den nu. Började rulla ut i början av förra veckan. Så. Nu är det väl egentligen bara tre som håller på med det här med att låsa telefonerna. Alla andra är väl olåsta? Nej, jag tror att de är låsta. Det är, om man går in och kollar på Sam Mobiles hemsida till exempel, det är de man kan... Som jag känner till, som man kan ladda ner de här ROM-filerna manuellt, så har både Telenor och Tele2 och jag tror, ja, Telenor, Tele2 och 3 Nej, då får jag rätta det. Tele 2 vet jag inte. De kör ingenting med låsta, för det använder vi här. Nämligen, ja, men, kan vara att de inte är låsta, men jag tror att de har en custom firmware på dem i alla fall. Nej, det har de inte det heller. De är helt original. Okay. Min dotter har nämligen S7 Edge också, så att hon har en helt vanlig, olåst, orörd, eller ja, nu är ju de blotade som bara den, men ändå. Ja. Men inte mer blotade i alla fall. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag fick för mig att jag hade sett det på hans lista också i alla fall, men det är mycket möjligt. Men ja. Så, och en extra bonus då nu när de uppdaterar till 7:an är att de släpper Samsung Pay också. Samsungs då betalfunktion via, med, alltså telefonbetalningsmetoden. Mm. Har du provat? Jag har inte det, men jag har den här icke-svenska versionen av mjukvaran, så fungerar inte den svenska Pay-appen. Okej. Så jag känner mig lite blåst, jag måste flasha om min telefon igen. Så är det när man är otålig och inte kan vänta tills det har gått de officiella vägarna, då är det såna här saker som händer. Men det är bara att bita i det sura och lägga en halvtimme på att flasha om telefonen, det är inte så farligt. Nej, men jag ska absolut testa. Det verkar riktigt. Men det har fått mig att fundera lite, för Belgien fick ju Android Pay nu och Irland fick Apple Pay. Mm. Började krypa närmare upp här, tror med allihopa, trodde vi, och nu då med Samsung Pay här i Sverige. Trodde vi får både Android Pay och vad heter det, Apple Pay inom väldigt snar framtid i det här landet, tror. Vi kan väl bara hoppas än så länge. Detta är ju allt som har med Google och Sverige att göra, det känns så jävla avlägset hela tiden. Så det... Ja, det håller jag med om. Fast å andra sidan är vi i Sverige väldigt bra på att göra allt vi kan för att få bort riktiga pengar och bara köra digitalt. Så att... Mm. Jo, precis. Och nu, om nu de svenska bankerna märker att vi har att de har kunder som vill ha dessa funktionerna, så kanske de lyckas locka hit Google också. För jag tror det är lite av ett... samspel där mellan både Google och bankerna, att de måste komma överens och locka på varandra, så att säga. Jag tror ju lite även så att bankerna vill inte rulla ut det ena om de inte har det andra, om du förstår vad jag menar. Mm. Samsung Pay är ju en sak som Samsung antagligen håller på med för sig, men just Android Pay och Apple Pay tror jag de vill köra, eftersom att det omfattar alla systemen på en och samma gång, så att säga då, va? Mm. Så att jag tror lite att de väntar på att de får liksom, att de kör ut dem samtidigt. Ja, det är ju inget tekniskt egentligen som begränsar det heller. Det är ju NFC-betalningar det handlar om på alla tre plattformar. Så det är, har man väl börjat så är det bara att köra på. Fördelen med Samsung Pay nu är ju att gör ju lättare för handlarna då. Det inte kräver den här NFC- terminalen, utan det funkar även med de gamla magnetremsorna då ju. Mm, precis. Men ja, det är kul när sådana här nymodigheter är på väg. Jajamensan, det är jätteroligt. Om vi går vidare i nyhetsskörden, så ska vi faktiskt prata lite Microsoft och att de stänger sitt sociala nätverk Social. Och det här hör ju då till avdelningen saken inte visste. Att det faktiskt har funnits ett socialt nätverk hos Microsoft. Kanske inte visst om. Nämligen så här att de hade, nu blir det jobbigt här. De hade ett nätverk som hette so.cl Social. Det var deras försök till ett faktiskt ett riktigt trevligt litet nätverk. Jag har ett, eller hade, blir det ju nu ett konto där. Men det är ju precis lika starkt som alla sina användare, och det var ju det som saknades. Det fanns ju inga användare. Men nu har de då valt att stänga ner den här tjänsten. Och nu har vi då en kritisk fråga. Vem står på tur? Jag hade som sagt var ett konto på Social. Det senaste året, ett och ett halvt eller någonting, så har det bara varit en loop på det. Det har varit att man loggar in och ska godkänna nya villkor. När man försöker godkänna nya villkor så kommer man till en sida som inte finns. Och då får man logga in igen och då kommer man till en sida för att man ska godkänna nya villkor som då går till den sidan som inte finns. Så att jag har på den senaste ett och ett halvt år inte ens kommit in på det sociala nätverket längre. Så att ja, det är väl på tiden att de stänger ner skiten så att säga. Jag skapade ett konto då när det var helt nytt, men det, eller aktiverade en profil. Jag körde ju på mitt Microsoft kopplade konto redan då, men det är som det var inget folk man kände. Jag hittade inte någon, då fanns det inte någon jättesmidig funktion att hitta intressanta folk att följa, tyckte nej, jag precis. I alla fall, så det, jag har nog bara varit inne där 2 gånger och sånt sen det lanserades så. Ja, jag har ju varit inne någon gång emellan för att se om det finns någon där, men ja, tills det här uppdagades så att jag inte ens kunde komma in längre. Men som sagt var, inga användare, då blir det liksom ingen roligt användare nej, heller. Nej, precis. Det är men vad tror ni? Google Plus, står de på tur eller? Nej. De är för stora, tror jag. Tror du? Ja. Ja, jag vet inte. Jag är lite... Det kändes så bra med Google Plus i början. Det gick åt rätt håll hela tiden. Men det känns som att de håller på att stycka upp den och slänger ut på olika tjänster istället. Så jag är faktiskt inte helt hundra på att det stannar kvar. Ja, sen men... har jag ju märkt på Google Plus också att det har ju börjat avta. Det är ju inte lika mycket aktivitet längre som det var för sig bara ett halvår sedan, ett år sedan. Alltså, jag tycker det bara avtar. För var dag som går så blir det bara mindre aktivitet. Och men det är ju jag tycker det är Googles fel, för de har gjort tjänsten sämre. Istället för att hela tiden lägga till nya funktioner och göra det som jag upplevt i alla fall bättre, så har de faktiskt tagit bort tjänster som man har uppskattat och överlag gjort det sämre. Mm. Tycker jag. Och då är det inte konstigt att användare slutar använda det. Ja, nej, det är, men det har just en funktion har ju faktiskt saknats ända från början, och det är ju faktiskt en som har faktiskt kommit inte för så länge sedan. Det är ju den här delningsfunktionen till andra än till Google Plus. Det har ju faktiskt i alla fall i början har det varit, tycker jag, var det ju ganska viktigt att man kunde liksom dela vidare för att få in folk. Men så släpper de det liksom typ nu. Men det beror ju på, jag menar, det har blivit färre poster på Google Plus, men det har ju blivit fler på Facebook. Men på Facebook har det ju blivit fler av såna här att jag gifte mig då, jag har en hund, jag har blivit opererad. Alltså såna inlägg, det är ju spam. Det är bara skräp, ja. Och det är det enda jag har på min Facebook, för att jag har inte så mycket andra aktiviteter där, känns det som. Men det är ju inget nytt på Facebook, så har det varit länge. Det var därför man nästan flydde till Google Plus när det kom. Alltså det... Jag håller med. Jag tycker ju alltid att det har varit ett mer... Nu låter jag väldigt elitistisk här, men jag tycker alltid har varit ett lite mer intellektuellt samtal på Google Plus. Det har varit mer innehåll i inläggen. Det har inte varit de här, här är min frukost, oj nu ska jag gå ut med barnen och leka, livet lever, och du vet, de här typiska Facebook-statusuppdateringar, utan det har varit mer innehåll i inläggen, mer genomtänkt. Jag tror faktiskt som så att Google kommer nog försöka flirta med arbetsplatsen och göra någon blandning mellan Facebook och LinkedIn, att de gör ett socialt nätverk där alla kan nå alla, och precis som Facebook, man kan dela filer och det, men gör det på en seriös approach, att man möter andra företagare och sådana som vill diskutera seriösa saker och kunna dela sinsemellan. För det behövs ju verkligen. Jag menar, om jag vill sitta och diskutera, om jag är en svetsare och vill diskutera med andra som svetsar, så finns det ju liksom ingen bra ställe. Det skulle vara jättebra om man hade Google Plus till det, den seriösa delen där man kan dela filer och skapa grupper och sånt. Ja, de har ju, det verkar ju som att Google lutar mer åt corporate och business-delen nu när man hör det här med Hangouts nya, vad heter det, Google Meet, som skulle vara företagsversionen utav Hangouts. Ja, så de har delat upp det här, ja. Så det kanske är någonting på gång där. Mer åt företagsdelen. Ja, ja, kanske. Men vi går vidare med nästa nyhet. Och då handlar det om att Ubuntu lanserar en ny webbplats. De lanserar en ny sida med övningar för de som vill bli bättre, att få bättre förståelse och för att utveckla för Ubuntu. Det är alltså det som kallas för tutorials på engelska. Alltså små övningar man kan göra för att bli bättre på att utveckla för just Ubuntu. Och det gör vi ju alla i den här podden. Vi utvecklar för fullt. Så att vi går väl vidare till nästa nyhet. Jolla, det finska företaget som tog över Nokias Migo-system. De ska utveckla åt Kina. Och då menar jag landet Kina. Jolla, som då utvecklade öppna Linux och Linux-baserade mobila operativsystemet Sailfish, har tillkännagivit att de ska använda sin kodbas till att utveckla ett inhemskt operativsystem för Kina och helt utan Android. Kina har ju som sagt försökt utveckla ett Android-baserat men misslyckats, för att Google håller ganska hård koll på koden. Är det här... Det här är ju i och för sig bra för Jolla att de får utveckla ett operativsystem, men är det bra att ett land utvecklar sitt egna operativsystem? Nej, det är det ju inte. De kör ju stenhårt med att blockera och sånt där. Möjligtvis att de skulle kunna sprida det vidare till Nordkorea då, men... Ja, jo, precis. Ja. Ja, men när vi ändå är inne på egna länder och egna operativsystem, så ska vi, inte riktigt en dementi, men ändå, förra veckan eller för några veckor sedan så rapporterade vi att München skulle sluta med Linux. Mm. Nu har det ju visat sig att det kanske inte riktigt stämmer. De kanske tog i lite för mycket, utan de ska kanske överväga det där ett varv till, så att sista ordet på den punkten är inte sagt ännu. Men vi går vidare i nyhetsskörden, om ingen hade någonting mer att säga om det. Nej. Nej. Vem är det nu då som ska rapportera? Jo, det är jag. Jag har läst att programmering införs i skolan från årskurs 1 nästa år. Det var väl något gammalt förslag som Moderaterna hade, om jag inte minns helt fel. Och i torsdag så presenterade regeringen en stor satsning på att digitalisera skolan. Och då vill de ju först och främst lägga in programmering och sen även undervisning i källkritik. Och det är väl två grejer som är riktigt bra att ha med. Mm. Jag menar, kan man undervisning i källkritik, det behövs ju, det märker man ju. Det är bara öppna Facebook så förstår man ju varför. Men alltså, om jag inte minns helt fel, alltså jag hade undervisning i källkritik när jag gick i skolan. Eller inte sådär att nu ska vi sitta ner och ta reda på fall det här är sant, utan just den här biten att ta alltid reda på var källan kommer. Jag har väldigt mycket för mig att det, så var det i skolan att... Ja, det hade jag också, så det är absolut. Då kan man ju köra den här gamla att det var bättre förr. Ja, precis. Så att, ja, visst är det bra att de får undervisning i källkritik, men för min del så tycker jag väl, har det inte alltid funnits, men det har det tydligen inte. Jo, det kan nog hela tiden ha funnits, men idag är alla så fanatiska, för skulle man lägga upp liksom fel bild och skriva att den här kommer från den här fotografen, så kommer fotografen säga att nej, men hallå där, det går under den här licensen, så nu ska du betala mig 3 500 för att du la ut bilden. Så det är ju, ja, det är så mycket regler som kommer till och sånt där tråkigt. Ja, det är nog mycket uppdatering då också för källkritik för webben, så att säga. Att, det är ju faktiskt svårare idag att säga vad som verkligen är sant. Man kan inte bara gå på en, innan kunde man säga en publikation som en ganska säker källa. Ja. Men idag, en webbsida, du har ingen aning om en webbsida talar sanning till varje gång, så att säga. Så det, eller om det är vinklat hårt eller så, det, så jag tror att det är nog en uppdaterad och mer vad ska man säga, en djupare ingång i det här på hur man gör ordentlig källkritik på de uppgifterna man tar fram, så att säga. Ja, skulle jag gissa i alla fall. Mm. Men det här med programmering också, det är ju helt fantastiskt att det äntligen ska komma in på... Ja, det var väl på tiden. Ja, och jag tror egentligen för sent. Jag tror men, som så här också att jag har läst lite om det där, inte just programmering men väldigt mycket i skolan när man har egna barn som går i skolan. Och jag tänker på det här med matten. Vi hade ju alltid en lärare som stod och slog in det i skallen. Repetera, repetera, repetera. Och idag är skolan formad som så att ja, men vi ska försöka få barnen till att hitta faktan själv och lära sig. Ja, man tar fram Google, man hittar faktan och så bara, kolla vad duktig jag är. Ja, jätteduktig Kalle, du får väl godkänt på det här. Så vet man, men man har inte lärt sig någonting. Och det går man ju miste om man inte får den här repetitionen hela tiden. Så jag hoppas att dels kommer ju de här pojkarna och flickorna i tidig ålder börja lära sig, ja, programmera lite. Men samtidigt får jag hoppas att det är någon som matar in allting och repetera, för att det är ju rätt mycket algebra. Programmering är ju repetering i princip. Det är, du kan ju inte programmera utan att ha repeterat x antal kodsnuttar. För egentligen är det ju som så här att de skulle ju inte behöva använda just programmering, utan de skulle egentligen kunna köra mer matematik i grunden. För programmering är ju matematik, det gäller ju bara att få in det där tänket. Matematik och logik, det är, men det är ju också ett sätt att få in ett lärande som ger någonting konkret direkt. Matte i sig ger ju inte eleven någonting. Mm. Men i programmering så får du ett resultat varje gång du lyckas med en uppgift. Jag kommer ihåg, hoppas det inte slutar lika illa som det gjorde för mig. När jag gick i högstadiet så hade vi ABC 80 på skolan. Och där skulle vi då programmera och lära oss lite och det. Tills vi kom ju på hur man installerade Top Gun. Vi blev ju skitdåliga på allt annat förutom Top Gun. Vi hade ju en dator i skolan som hette Kompis. Ja, det är fina grejer. Som vi satt och spelade Hangman på, vet jag. Ja, precis. Men jag vet, min son, han går i nian nu och de håller på att programmera lite grann faktiskt redan. Så att de programmerar, vad heter den? Audrino. Mm, perfekt. Ja. Så att det håller de på sig och sitter och lär sig lite. Och alltså programmera, alltså det är ju jättebra att barn idag får en inblick i kodandet överhuvudtaget, så att de får en förståelse för uppbyggnaden, så att det inte bara är, det är ett program som bara är där, utan att bakom där så finns det faktiskt ett arbete som måste göras, så att säga. Så att man får liksom inblick i att det inte bara är. Och där tog jag då på den diskussionen. Ja, det går vidare. Ja, det gör vi. Vi kan inte hålla på och prata nyheter hela podden. Nej, precis. Vi har en kvar, va? Ja, det är ju svårt att nämna nyheter utan att nämna Wikileaks senaste dokumentläcka nu, eller som publikation, där de har publicerat, vad är det, 8000 sidor med information om CIA:s olika, vad ska man säga, hackingverktyg eller metoder de CIA och underrättelsetjänsten i USA använder sig av för att ta sig in och övervaka alla möjliga olika system och tjänster och enheter. Och där är ju, ja, det visar i princip att allting som är kopplat till internet är möjligt att ta sig in i. Inte för att det kanske var en nyhet för de flesta, men det som var en största väldigt konkret. Ja, men den största nyheten här var väl det att de här säkra meddelandeapparna som exempelvis Telegram som vi använder och Signal och de här inte är så säkra som man först har trott. Fast det där har jag förstått, det är lite en sån där, vad heter det, FUD. Själva tjänsten i sig är inte komprimerad. Det är ingenting de har kommit åt, utan det är ju att datorn eller enheten som man använder tjänsten på kan ha en lucka som då sen kan användas för att lägga in en keylogger eller liknande för att sen se vad som händer i tjänsten. Men själva tjänsten och apparna i sig är inte det som har blivit hackade, utan det är det man kör de här säkra tjänsterna på. Ja, precis. Men även om man använder en säker tjänst så är man aldrig säker. Kanske inte en säker enhet. Nej, precis. Man kan tyvärr aldrig säga att man är helt säkerställd. Så det är inte så länge du är på internet. Nej, precis. Men det var veckans nyheter. Då går vi över till lyssnarrespons, för det har vi fått faktiskt ganska mycket, tänkte jag säga, men vi har fått en del angående förra veckans avsnitt. Och på vår hemsida då så har det kommenterats bland annat då att vi pratade ju om Winamp och hur förträfflig denna lilla app var på 90-talet. Och faktiskt så fanns det motsvarighet till Linux, och det har Marcus Larborg, han har informerat om oss om XMMS, och den började han använda i slutet av 90-talet. Som man skriver då, nu lyssnar inte jag på musik på datorn längre, så jag vet inte om den fungerar fortfarande. Den är väldigt lik Winamp i utseende och beteende. Gillar den och hade väldigt mjuk scroll i fönstret som visade artist och låt och så vidare. Och jag kommer ihåg, jag använde också den faktiskt. Ett väldigt bra tag. Mm. Och jag vet faktiskt, jag har ju gått över till strömmande musik, så jag har ingen aning om den fortfarande finns kvar heller. Nej, det. Men jag kommer också ihåg, här är jag klumpat bort att jag använde den också. Problemet, det är som jag sa förra veckan också, att det som Winamp klarar som ingen annan klarar, inte denna heller. Det var det där att hantera en otrolig mängd filer samtidigt, alltså i en spellista. Men visst, denna här är ju väldigt, väldigt lik Winamp på hur det ser ut. Var inte den baserad på Winamp-kod från början också? Jag tror att den är helt... Den är baserad ut, alltså utformningen av den, men jag tror att den är helt skriven från scratch, så att säga, helt från grunden. Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg det här, som sagt. Jag hade till och med glömt av att jag använde den. Så att, den har ju faktiskt kommit ut i en version 2 nu. Okej. Okay. De finns alltså fortfarande? Jajamensan. Så det är jag. Ja, spännande. Ja. Mm. Då får vi väl testa den och se om den funkar lika bra som den förra versionen. Men det får ju bli ett senare avsnitt. Ja. Ska vi se, vi pratade även om att veckans app förra gången, och det var ju då Googles app bonusappen man kan få betalt för lite små undersökningar. Mm. Då har Urban Megamustek Persson, han skriver, använder en app i Android som heter Applike som kan ge riktiga pengar till PayPal om man använder appen som är knutna till den. Jag spelar 2 spel och använder Wish en del. Ger några ören då och då. Så det var också ett litet tips på om man vill ha lite cash när man använder appar. Och den hette då Applike. Mm. På Facebook har Luna Järnberg tipsat om programmet Audacious Media Player. Som också handlar då om det här med Winamp och XMMS. Så det kan vara någonting man kan kolla in på också, och vi skickar med en länk där. Sen vill jag bara i slutändan här på det här tala om det, att jag tycker det är jättekul att ni kommenterar och delar med er till oss. Men jag har bara en liten önskan. Det är om ni kommenterar på några av våra sociala medier, så var vänlig och kommentera på de officiella inlägg från Linuxpodden. Om ni vill att kommentarerna ska tas med upp här i programmet. För det tar ganska lång tid att leta igenom alla möjliga vidaredelningar för de som inte hamnar. För de där kommentarerna hamnar nämligen inte i de officiella kanalerna. Så att då får man försöka springa runt och leta efter dem. Så att det kan ta en hel del tid. Så att jag tycker jättemycket om att ni kommenterar och så vidare. Men vänligen, vill ni ha det uppläst eller att vi tar upp det i podden, så gör det gärna på våra officiella inlägg. Och med det går vi vidare till veckans ämne. Som är, Daniel? Server och NAS. Spännande, va? Mycket. Mm. Får vi höra. Ja, vi diskuterade ju tidigare i veckan vad vi hade för servrar hemma. Och jag har faktiskt stängt ner alla mina servrar förutom min NAS. Jag tänkte bli lite bättre på att använda endast NASen för att se vad de klarar av egentligen. Och ni andra, ni hade väl massa musik och videoservrar och grejer, va? Ja, precis. Det var ju... Var det inte Jesper som hade en hel del? Jo, han hade rätt mycket musik. Mm. Ja. Och jag är mellan två servrar, så att jag har inte så mycket jag heller just nu. Nej, nej. Men visst var det väl Fredrik. Det blev kort ämne. Ja, nej, men visst var det väl Fredrik som undrade lite om det här med NASA och det, va? Mm. Ja, just det. Mm. Så vi kan ju börja prata om NASA faktiskt. Mm, ja. Det är ju du duktig på. Ja, jag älskar ju NASA. Och just NAS, det står ju för Network Attached Storage. Så från början är det egentligen bara en enhet som är uppkopplad mot nätverket där man, ja, spar filer. Sen för varje år som går så blir de ju bara mer och mer smarta, och man kan ha tuffa appar och ladda ner program, och ruggigt mycket kan man göra. Och nu börjar de ju faktiskt ta sitt intåg in i vardagsrummet också som mediacentral. Och jag menar, det är ju rätt spännande, för att ha en NAS med en HDMI-port på och som kanske kör mjukvaran Kodi och sen har alla filmer på samma enhet, det är ju faktiskt rätt smidigt. Ja, det är det absolut. Så jag menar, en NAS, det är ju som, alltså, om man jämför en NAS med en vanlig server, så en server, det är ju någonting man det är ju en dator man installerar egen mjukvara på och installera programmen man vill ha. Man kanske vill ha en webbserver eller mediaspelare eller någonting som transkodar olika format fram och tillbaka, eller ja, vad som helst. Fördelen då med NAS, det är att den har ju liksom, ja, precis som en router, man uppdaterar ju en firmware, och det strular ju nästan aldrig. Den har ju en upptid på 99,99%, och det blir i stort sett aldrig fel på dem, för att de är så väl testade innan de släpper uppdateringarna. Men den stabiliteten har du ju i princip på Linux-server överlag, så det är ju inte något där, alltså. Det har jag, men bakom varje server så finns det ju användare och administratörer, och det räcker ju med att göra fel som administratör så har du ju pajat enormt mycket. Ja, såklart, såklart. Men det är klart, alltså Linux-server, det är ju suveränt det också. Jag menar, de här NASarna, de kör ju grund och botten Linux också. Mm. Vad är det? Det är en Synology NAS du har, eller? Ja, det är det. Mm. Man hör nästan det på beskrivningen när du pratar om den. De är ganska ensamma i det där segmentet. Ja. Nämligen. Och jag vet, deras främsta konkurrent idag, det är väl QNAP egentligen. Ja, precis. Men de är ändå ett bra steg efter. Ja, både i användarvänlighet och snabbhet tycker jag. Men de börjar närma sig. Sen har vi ju faktiskt en NAS som heter Asus Store. Eller Asus Store. Ja, de har något konstigt fint namn där. De börjar ju komma rätt starkt med det här med att ha för vardagsrummet och agera mediaspelare. Mm. Och de har ju faktiskt en NAS som kommer rätt nyligen som har 4K-stödet och har även mjukvaran Kodi installerat, och det är ju, vill man ha någon mediaspelare så är det ju Kodi. Men okej, du säger mjukvaran Kodi är installerat, och då pratade om Kodi lite tidigare. Om du ska förklara, vad är Kodi? Det är alltså, om vi tar det helt från början, så när du hade Xbox så hade du ju en mediaspelare i Xboxen som de kallar Xbox Media Center. XBMC heter den då, förkortningen. Och som inte var Microsofts. Nej, precis. Det var fristående. Ja, precis. Det var undrar om den inte var på Xboxen först, och så var det några som började, eller om de utvecklade den för Xboxen. Jag minns faktiskt inte riktigt hur det var. Nej, inte jag heller. Ja, de valde att utveckla till Xboxen, för man hade redan en kraftfull dator vid TV:n, ja. Kan de utnyttja den till annat än spel. Och fördelen då med den här XBMC, det var ju att den tog ju alla format, den krävde lite CPU och minne, och allting funkar skitbra. Och istället då för det som fanns officiellt i Xboxen som var Microsoft Media Center. Ja, och egentligen inte bara Xbox, för att den var så bra så att du vill inte ha någon annan tjänst heller. Jag tyckte den var helt suverän, och jag tror det var rätt många som tyckte som mig att ska man köra någon mediacentral i vardagsrummet så är det XBMC. Oavsett om du kör på en Xbox eller senare som det blev kunde du installera det på en Linux-maskin eller Windows eller något sånt. Men fördelen med just den mjukvaran, det är ju att det är den enda mjukvaran som du kan spela upp video ifrån som ligger ihoppackat från zip eller RAR-filer. Du behöver alltså inte packa upp filen innan du spelar den. Och det är ju rätt bekvämt för de som laddar ner sin film. Eller vill eller bara arkiverar den på detta sättet. Ja. Nej, men det är ju fortfarande en väldigt bra funktion, för att det är ju, du förminskar ju filmerna lite grann. Men i alla fall därifrån så fick de väl lite komplikationer med Microsoft, och då beslöt de sig för att byta namn, och då blev det Kodi. Jag tror inte det var något komplikation med Microsoft egentligen, utan det gick inte att köra Xbox Media Center på de senare versionerna, 360 och One nu. Ja, så kan det också vara, det kan ju stämma. Så det fanns ingen anledning för att de skulle heta Xbox längre? Nej, det stämmer. Om jag förstod det rätt. Det kan ju vara något jag missat, men jag fick för mig att det var, du kör inte detta på en Xbox längre, så nej, då ska det inte heta Xbox Media Center längre heller. Nej, och idag kör du ju Kodi, det kör du ju allt från Raspberry Pi till Macintosh, och allt kan du köra på egentligen. Du kan köra det i din Android-telefon eller surfplatta också, så de ligger verkligen på alla plattformar, så det är mest fantastiskt. Ja. Och nu även inne i NASen då. Mm. Och fördelen med det är att ha just Kodi installerad på NAS. Det är att Kodi kan du göra precis allt med. Jag har en mediacentral nere i mitt vardagsrum som jag har installerat Kodi på. Och den står ju då som tv-server. Jag kan spela in tv med den. Jag spelar ju upp både ljud och bild, och sen visar jag foton på den. Du kan spela massa gamla rommar, alltså såna här gamla emulatorer till Nintendo och allting på den. Och sen kan du ju streama massa webbkanaler och poddkanaler och allting, installera fullt med plugins. Och det har man då flyttat över och har den i NASen. Och just NASen är ju så bra för att den har ju som lagringsutrymme för alla dina filmer och musik och allting på ett ställe. Men Daniel och Martin, ni har ingen NAS alltså? Jag har flera stycken NASar, men jag har såna där. Jag är en sån, istället för att köpt en stor NAS, så har jag, när det har blivit erbjudande, sprungit ut och köpt de här lite mindre. Jag har en Buffalo NAS, jag har två stycken Buffalo NAS, två stycken Lazy NASar och en Western Digital NAS. Mm. Så jag har ett, jag vet inte vad jag har, 24 terabyte eller något sånt i hårddiskutrymme. Ja. Och sen för att knyta ihop allt detta så har jag då en Ubuntu-server som i princip är min NAS då. Den hämtar, den mountar upp dessa här i. Så jag använder Ubuntu-servern som min NAS då, där jag kopplar in alla mina enheter då, ja, för filerna så att säga. Och sen är det ju det nu, NASarna, de har ju blivit så bra också. De funkar ju som webbserver också. Och gör det faktiskt hyfsat bra. Jag ska inte säga att de gör det riktigt bra, men de gör det hyfsat bra i alla fall. Mm. Och sen har de ju även så att du kan ha docker i dem. Du kan ju lägga in massa programvara väldigt lätt. Som en Teamspeak-server, så kan du bara ladda hem ett program och lägga till det i docker och köra. Kan vara bra att lägga in en disclaimer, för detta gäller ju inte alla NASar, utan detta är ju de mer avancerade i sådana fall som klarar av. Ja, precis. Och som de jag har, visst, mina Buffalo NASar, de har ju webbserver och de har FTP-server och de bitarna, men min Lazy-server har ju den är begränsad till Samba eller SMB och FTP i princip. Okay. Så. Och sen är det, köper man riktigt kraftfulla NASar så klarar de ju till och med av att köra en virtualisation. Alltså du kan installera en virtuell avbild med Windows på om du vill. Men vem vill det egentligen? Jag sa bara att man kunde, för vem vill det? Ja, ja, precis. Jag tänkte jag skulle ge Martin en chans att vara lite bitter nu. Jaha, så kommer jag att sno den. Ja. Det var inte bra. Fasiken också. Men jag, alltså du frågar ju om vi har en NAS och Martin svarar ju. Och nej, jag har ingen NAS. Och det finns en väldigt enkel anledning till det också. Jag hoppar ju på moln. Lagringstrenden här. Så att allt skulle ut i molnet. Så jag har, som jag redan har sagt tidigare i podden här, att när jag flyttade så gjorde jag mig av med all skit så att säga. Och skulle ha det, jag skulle vara slim och det skulle vara liksom bara det nödvändigaste. Du vet, ja, du vet, man skulle vara man skulle, ja. Men det skulle vara. Men om du har en NAS så kan du ju skapa ett eget moln också. Då äger du ju molnet. Mm, men du vet, ingenting skulle liksom, det skulle vara minimalistiskt och det ska vara som sagt, jag har inga stationära datorer kvar, det är bara bärbara datorer, det är alla servrarna, nu var det ju gamla maskiner i och för sig, men ändå, de åkte ut och NASen jag hade, det var ju också en gammal maskin som stod med FreeNAS och grejer, men den åkte ut och nu ska allting upp i molnet, så att jag köpte ju på mig molnlagringsutrymme istället. Så att där är jag idag. Där är väl jag lite bitter idag. All heder och cred till molnlagring, det är jättebra, men det finns mycket det inte klarar av som man inte tänkte på när man som man inte såg för alla de fina molnen på låg i vägen. Ja, om man precis. Säger så. Om inget annat så kommer det ta lång tid innan du får gigabit uppkoppling till molntjänsterna, det är jag. Mm. Ja, jo. Det är ju okej, nu har jag ganska bra bredband så sett ändå. Men det är ändå så är man där. Fasiken, det vill jag ju ha lokalt. Vad ska jag göra? Nähä, det går inte. Nej. Så att sen kan det ju vara värt att nämna också att vill man inte lägga ner massa pengar på att köpa en NAS, kan man ju faktiskt börja med att ta en egen dator och installera, för att med en mjukvara som gör datorn till en NAS. Och den mest populära är väl egentligen NAS for Free, tror jag, eller FreeNAS. FreeNAS. Ja. FreeNAS heter den. Och det var ju det jag körde när jag körde. Då hade jag ju en server och så hade jag en som stod som NAS, och det var ju FreeNAS som rullade på den. Det funkar ju om man bara vill ha det som NAS, men samtidigt, jag körde FreeNAS ett tag just för att jag trodde att det var det jag ville ha egentligen, men sen kom jag på det att jag vill gärna använda den hårdvaran jag har till andra saker också, i och med det, den är relativt kraftfull, för egentligen för kraftfull för att bara använda som lagringsutrymme så att säga. Så då, att köra en riktig Linux-server, eller egentligen kan man köra desktop-versionen också och köra utdelningstjänster via det, det funkar egentligen i princip lika bra. Om man nu har som tanke att använda servern till annat så att säga. Och det är ju som så här, både NAS for Free och FreeNAS har ju börjat med att man kan installera lite, ja vad ska man säga, plugin eller add-ons som gör att man får möjlighet till att ha dem som webbservrar eller virtualiseringsservrar eller något sånt. Så att det är ju liksom bara efter tyck och smak och vad man vill ha i grunden, vad man vill ha för operativsystem. FreeNAS är väl baserat på FreeBSD, så det är lite annorlunda tänk jämfört med Linux. Så är man alldeles för inbiten Linux-användare så är det lite att tänka om. NAS for Free är också FreeBSD. Okej. Okay. Ja, precis. Ja. Men alltså, fördelen med en sån mjukvara är ju att du behöver ju inte vara någon inbiten Linux-användare för att lyckas installera den och få den som en NAS, för att du konfigurerar ju allt via ett webbfönster. Sen givetvis om du ska komma med speciallösningar så får man väl göra lite fulhack ibland och sånt där, men nöjer man sig med att liksom använda det de har gjort som funkar, så kommer man ju väldigt långt. Men du Martin, du sa ju här alldeles nyss att du ville använda hårdvaran till annat också. Så därför så var inte FreeNAS någonting för dig. Nej. Vad var det du gjorde då? Dels det som jag använder mest på standard och min server just för tillfället i alla fall, det är ju Plex-servern, alltså mediaservern. Jag kör ju också som Daniel kör Kodi på vid min TV så att säga, men jag har också Chromecast-enheter kopplat till alla TV-apparater, och till det så använder jag då Plex då för att streama lokal media till TV så att säga. Och det bland annat sen har jag mina servern till har använt den som OpenVPN server och webbserver och ja. När du kör servern, hur administrerar du den då? Gör du det via SSH eller har du något gränssnitt som du använder när du... Jag började köra med Ubuntu server helt utan, och körde då bara SSH. Sen körde jag även Webmin som är ett grafiskt webbgränssnitt till servern också, som jag absolut kan rekommendera. Det är väldigt, väldigt smidigt. Men nu senast så har jag faktiskt installerat om, så jag, eller lagt till en fönsterhanterare på den också. Vissa saker är bara lättare att klicka sig fram till. Om man inte är... Jag är långt ifrån 100% i terminalen så att säga. Så då är det ibland lättare att klicka sig fram genom fjärrstyrning. Då kan jag till exempel fjärrstyra den via TeamViewer eller liknande om jag är via telefonen eller sånt. Så. Mm. Du då Daniel, dina servrar, hur administrerar du dem? Nu ska vi se här, jag hade en webbserver förut och den körde jag via, vad heter webbgränssnittet? Heter det Webmin va? Det finns ju ett par stycken, men Webmin är ju ganska vanligt. Ja. Mm. Och det funkar faktiskt väldigt smidigt, det är skönt. Och det är lättare med ett grafiskt gränssnitt om du vill leta det runt och hitta nya funktioner. Mm. För då kan man ju sitta och kolla lite av vad det här för någonting, och så kan man fortsätta googla och sånt. Men har man bara en konsol, man kan ju liksom inte testa och skriva olika kommandon. Det blir ju lite svårt att hitta nya, ja, nya precis, saker att göra. Men sen är det ju här med NASen. Alltså Daniel, du vet ju att du kan ju använda molnet för att backa upp NASen. Men nu är det ju så att eftersom att du inte har någon NAS så har jag ingenting att backa. Du får köpa en eller två. Ja, men då är det ju så att om jag nu ska börja om från början då, så kommer det ju kosta lite pengar, och då måste man ha dem först innan man kan börja, har jag kommit fram till. På något konstigt sätt så är det tydligen så det funkar. Jag förstår inte vad som har hänt här i världen. Så att det kommer en dag, då kommer jag ha en ny server. Jag kommer ha en NAS och jag kommer ha lokalt lagrat material. Det gäller bara att få ut den där tummen och få tag i de grejerna som jag vill ha då, så att säga, som ska få det att rulla. Så att det kommer. Men som sagt, just nu så får jag förlita mig på det molnet som jag har, som jag trodde skulle vara the next big thing. Det kanske det är, men inte riktigt ännu. Nej. Jag kanske var lite för snabb när jag släppte allt och bara gav mig ut. Jag tror jag är lite för ölig i det här öliga adoptergrejerna faktiskt. Men som sagt, molnet kommer och det kommer att bli större, men jag tror det är lite för tidigt än så länge, om man ska vara ärlig. Ja, och sen tycker jag fördelen med att ha en NAS, och i mitt fall den här Synologyn, det är ju att det är väldigt lätt att installera nya program på den, för man har ju ett sån här paketcenter där alla appar finns. Och jag märker det att Synology, de börjar ju gå mer och mer åt att bli som Google egentligen. För att de har släppt väldigt mycket mjukvara nu som gör att du kan ha en egen sån här Office suite installerad samtidigt som du har mail och kalender och chattprogram kopplat till NASen, så att alla i din familj kan liksom få ett konto och man kan kommunicera precis som Hangouts och kolla mail och precis som som Google, det är bara det att du har det lokalt på din NAS. Sen en annan Synology, sak. Here I come, yes. Sen en annan sak som jag använder väldigt, väldigt mycket, det är den här övervakningsfunktionen. Du kan ju koppla in webbkameror till NASen. Och jag har faktiskt en sån här liten kamera sitter utanför min entré. Så jag ser vem det är som kommer och knacka på dörren och vem som har varit här och vem som har pillat på cyklarna och sånt. Och det kan ju vara rätt skönt. Det har nog avskräckt många från att stjäla saker i alla fall. Ja. Då provade jag en mjukvara för att koppla ihop. Jag har lite såna här övervakningskameror också. Och då, alla de har ju inbyggda tjänster. Eller webbsidor så att säga, där man ska ställa in och hela den biten. Och där provade jag en kameraövervakningsserver och som verkade väldigt bra, men jag fick aldrig det att funka. Men jag har en 4 stycken kameror uppe just för övervakning. Och jag har ju satt in då att de sparar video och bild till via FTP till min server, som då lägger det på en av mina NASar. Och sen har jag Cronjob som tömmer dessa automatiskt varje vecka. Okej. Okay. Så man kan ju göra mycket kul med en server också, även om det inte är som allting är inbyggt från början så att säga. Jag vet ju, jag har ju min NAS här, då har jag satt en sån här, en liten dome utomhus som funkar utomhus. Och någonting som kan vara viktigt att veta för dem som vill testa på att sätta upp massa webbkameror, det är att oftast om du ska kunna se nattetid så har du ju massa IR-lampor som lyser. Och de funkar inget bra om du sätter dem på insidan av ett fönster för att försöka se ut. För att IR:en kommer inte ut, den reflekteras mot fönstret. Så att ska man ha någonting med IR utomhus så lär du ha en utomhuskamera. Alternativet är att du har en kamera inomhus och kanske någon utebelysning som tänds vid rörelse. Nej, det finns många möjligheter, men det är roligt att hålla på med i alla fall. Sen är det ju självklart regler över hur och var man får filma, men håller man sig lagom lugn och filmar innanför tomtgränsen så ska det ju inte vara något större problem. Nej, precis. Det enda jag skulle vilja ha nu, det är att när jag sitter och kollar på film i vardagsrummet och någon ringer på ringklockan, så skulle jag vilja ha en liten, liten ruta som kommer upp med övervakningskamerabilden på TV:n. Ja. Precis. Ja. Som det är värt att avbryta filmen och gå upp och upp när man ska sitta kvar. Ja, den hade varit fin. Ja, just det, jag kom på en sak till. Jag använder min server till. Jag använder den till spelserver också, såklart. Jag använder den till Minecraft-server, både för Minecraft till PC och Minecraft till mobiltelefon. Det är också ett bra sätt att utnyttja prestandan. Jo, men det, alltså, allting är ju egentligen, ja, så länge man utnyttjar den dator man har. Förresten, den dator du har som server, är det en server eller är det en gammal häck som du haft som dator tidigare? Jag hade tidigare en riktig, vad man ska kalla det, en miniserver hade jag, en HP, vad heter de? N54 eller något sånt, va? Kan det vara? Jag tror jag har den här närheten, jag ska se om jag kan se vad den heter. Var det en sån där home-server som fanns att köpa för något år sedan, eller? Den räknas nog inte som home-server, jag tror den står som micro-server. Ja, de är fyrkantiga, ryms 4 diskar. Jag har själv en sån. Jag har ju inte den som heter 54L, utan jag har 40L eller något sånt. Men sen är det som så här också, när man funderar på att bygga server. Man kan ju ta en vanlig, ja, alltså använda dator och ha som server. Men håller man på riktigt mycket och har dem igång dygnet runt och använder dem, så köpa riktiga servergrejer, ett riktigt servermoderkort och liksom serverkomponenter. man märker skillnad. Man märker kanske inte hastighet, men man märker i stabilitet och att allting bara funkar. Det är som ett ånglok som bara går och går och går. Mm. Medan en vanlig laptop eller speldator, gammal speldator och sånt, de brukar hosta till lite då och då. Jag har ändå kört, men nu har jag kört min, jag har faktiskt en gammal speldator. Det är en gammal häck, den är ju, hur gammal är den nu? Den måste vara 10 år gammal. Mm. Nästan 10 år gammal. Den hostar inte så mycket än så länge i alla fall. Men sen är det ju skillnaden med en server. Det är ju oftast försöker jag i alla fall använda Xeon-processorer. Och de har ju stöd för ECC-minnen, alltså felkorrigering. Ja. Men sen är det ju lite hur mycket, det kostar ju därefter sen också. Det fina med, ska man bara ha det för hemmabruk så tycker jag ändå att konsumentprodukterna räcker. Det man kanske skulle vilja lägga mer pengar på, det är hårddisken i sådana fall. Så man inte har en hårddisk som rasar. För de är ju inte gjorda för att varje gång 24/7. Nej, då, man har då ska man ju köpa en som är anpassad för NAS eller serverbruk som ska stå igång 24/7 då. Mm. Men som sagt, är man på jakt, eller rättare sagt, vill man ha en server, har en gammal dator som man ändå ska byta ut till en nyare typ speldator, så ta den gamla datorn, ställ den i garderoben eller där du vill ha den, kör in en servermjukvara, ja, Ubuntu server kanske eller något annat, och låt den stå där och tugga. Den kommer att ge dig glädje i flera år framöver. Till, så att säga, fast den kanske inte funkar som som speldator längre, så kommer den att funka väldigt, väldigt bra som serverdator väldigt, väldigt länge, om det inte är några fysiska fel på hårdvaran. Ja, som sagt, innan jag hade den datorn jag hade stående, så jag vet inte, den här skulle väl fyllt 15-20 år nu eller någonting sånt där, nästan inte riktigt, men ja. Ja, 10-15 år kanske innan jag, om jag hade haft kvar den. Och som sagt, var den tuggade på fast jag gjorde av med den. Det var bara det att den var lite gammal. Det var det AMD-processor eller den? Och fast sen vill jag även slå ett slag för Raspberry Pi. Alltså, ja, precis. Jag skulle också nämna det. Ja, det är ju suveränt, för att där har du ju minneskort. Jag menar, du kan ju installera Kodi till exempel och testa hur det är. Mm. Och sen bara stänga av den, stoppa i ett annat minneskort och testa NAS, vad som helst. Det är väldigt bra för att testa olika mjukvaror, som man kan komma på vad är det jag vill använda mina grejer till och vad jag vill ha för funktioner. Och det är en väldigt väldigt bra så experimentdator, för det inkörningsporten är så billig. Du behöver lägga lägga 500 spänn så har du en i princip komplett serverdator. Det är helt otroligt egentligen. Mm. Väldigt tacksam för att de har gjort de Pi Foundation, att de släppte detta. Det är, och för våra lite så här public service då, så ska vi ju säga det finns andra tillverkare av minidatorer också. Ja, det gör det ju. Men sen är det ju som med allt annat, att använder du Linux och använder du Ubuntu, använder du en liten mikrodator, så använder du Raspberry Pi. Det är de som är störst, så det är ju lätt att hitta information. Och det finns väldigt mycket mjukvara. Sen finns det ju långt bättre enkretsdatorer än Raspberry Pi än. Men grejen med Raspberry är att den har hittat the perfect spot i princip. Alltså vad du får i prestanda och vad du måste lägga ut i pengar, så är det. Där är ingen av konkurrenterna som ligger precis där. För de har alltid satsat på bättre prestanda för att slå Raspberry. Men då ligger de också ett par hundra lappar över. Så det Anledningen till det är ju faktiskt att de som gör Raspberry Pi, de är ingen vinstdrivande organisation. Nej, precis. Så att de har ju inget vinstintresse i sin utveckling av Raspberry Pi. Nej. Så därför har de ju kunnat lägga sig på ett pris som motsvarar egentligen ja, det du får, hårdvaran du köper. Mm. Medan andra då har då ett vinstdrivande intresse i sina produkter. Det har ju inte Raspberry. Jag sitter faktiskt här med en gammal Raspberry Pi i i handen nu som jag har haft, som hade en display på också, som jag kopplade in en enhet för att mina bitcoins. Fast nu har jag skippat det, så att nu ska jag ta den här Raspberry Pien och göra det till en RetroPie istället. Jag kan rekommendera, jag har RetroPie på main och Kodi, så jag kör RetroPie som standardläge, så byter jag om den till Kodi när det är dags. Så. Mm. Riktigt, riktigt smidigt. Kul att spela retrospel. Ja, ibland är det. Oftast blir man bara besviken på. Det var bättre förr. Nu vill man inte spela de där gamla spelen. Jag vet, lite avstickare här, men jag har ju länge samlat på gamla arkadspel. Och för några år sedan så lyckades jag ropa in på eBay ett gammalt kommandospel som jag stoppade in i arkadspel. Och du vet, när skärmen lystes upp och man såg den där lilla gubben komma med kulsprutan och kasta handgranater, då blev man helt lyrisk, så att jag började köra, och ja, de tre första gubbarna, de gick ju åt på kanske 3 sekunder. Och man tänker, man är ju bara ringrost i det här spelet, har man ju varvat flera gånger, och jag stod nog och spelade i 5 minuter, och sen har jag rev jag ut skiten och la det på hyllan och sa aldrig mer, och jag har inte rört spelet. Spel var svårare för faktiskt. De var mycket svårare för. Och då var... Bara en sån sak. Vadå? Save-läge. Mm. Här kör vi tills vi dör. Sen är det... Du kan inte spara. Du får köra tills du är mål, eller så får du lägga av nu. Det är bara välja. Det finns ingen spara. Du kan inte fortsätta. Nej. Sen. Så, ja. Mm. Med det låter det ju faktiskt som att vi har kommit i mål med lite server och NAS. Vi har ju nog bara skrapat lite på ytan. Ja. Det har vi i och för sig. Men... Egentligen är det ju serversidan som är Linux stora styrka. Men, så detta är ju... Linux-server kan man snacka om flera gånger om. Ja. Det kan vi, och det kommer vi säkert att komma göra fler gånger. Jag tänkte höra med er däremot om någon av er har en veckans app att komma med, för det har jag ingen denna veckan. Men vi har ju pratat om Kodi, så det kan vi väl, ja, det nominera som veckans. Det kan vi ju faktiskt göra då. Ja, lätt alla gånger. Den är jättebra. Det... Då säger vi det, veckans app är Kodi. Och om vi då ska vandra vidare med vårt lilla manus som vi har, eftersom att tiden börjar springa iväg från oss, så ska vi faktiskt, då har vi kommit till, har jag lagt in en punkt som heter nästa kommande avsnitt. Det är en ny liten punkt som jag har lagt in här idag. Och det är ju så att om 2 veckor, eller avsnitt 15 som det kommer vara då, kommer vi att göra ett nytt försök med ett nybörjaravsnitt. Eftersom att det gick så jättebra med det förra, kvalitetsmässigt pratade vi om då. Mm. Inget ont om alla medverkande, men det var bara kvaliteten som var lite och önskas bättre. Så det tänkte vi att vi skulle köra ett nytt nybörjaravsnitt. Och jag har även bjudit in Fredrik igen, och han har tackat ja. Så att nu vill vi veta vad ni vill att vi ska prata om. Så jag vill att ni skickar frågor till oss. Som jag sa tidigare här då, så gör det gärna, om ni gör det på sociala medier, på våra officiella inlägg som vi har. Det blir mycket lättare att hitta dem då. Om ni inte då vill skicka dem till oss på mail, som är då staff@linuxpodden.nu. Och då vill jag att ni märker era brev med nybörjare. Även om det handlar om nybörjarfrågorna på sociala medier, kan ni märka dem med nybörjare, så vet vi det, så kommer vi samla in dem under de här kommande veckorna då, så att vi kan beta av dem bäst vi kan. Och det kan ju faktiskt bli så att kommer in väldigt mycket frågor, så kör vi helt enkelt så att hela den avsnitt 15 kör vi tills vi är klara, och så får vi helt enkelt dela upp det i så fall på, om vi nu sitter i 2 timmar så kommer det bli 2 avsnitt, om vi sitter i 3 timmar så blir det 3. Ja, ni förstår poängen. Men det är ju någonting som vi kommer att diskutera här under kommande veckor också, hur vi kommer att lägga upp det här. Men ju mer frågor, desto längre blir avsnittet, och desto fler avsnitt eller något. Ja, ni förstår grejen. Daniel, take it away. Ja. Egentligen är det ju den bittra som ska göra det här. Men ja, då säger vi det. Martin. Tyrol. Ja, det är ju det bittra slutet, eller hur? Måste jag. Podden är licensierad under Creative Commons, version 4. Du vet vad, du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå, vi har lite kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida på linuxpodden.nu kan du se hur det går tillväga. Och ni som lyssnar på oss, vi skulle älska om ni som lyssnar på oss och läser och ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett rinnande vatten. Yes! På återseende! Precis! Ha det nu så bra!